blæst som solen er mit blod, som solen i det fjerne land mine fædre engang forlod. Jeg stjæler fra skønne kvinder, stjæler kys og kærlighed. Jeg synger om mit hjertes brand, mens den glødende sol går ned. Jeg mindes de frie sletter, hvor vi tændte lejrens bål. Jeg spiller på min violin, mens jeg vandrer mod fjerne mål. Sigøjner, ja, sigøjner, og jeg ejer kun mit smil. Jeg røver kvinders hjerte fred, og de fører mig mange mil. Men når jeg engang forsvinder, slukkes lejrens mange bål. Jeg følges af violiners klang mod mit sidste og ukendte mål.